Tu Trójka, program trzeci, jest 14, środa, 4 dzień października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Minister Ziobro mówi o dużej aferze przy wyłudzaniu kamienic w Krakowie. Szczegóły za chwilę. Głoduje grupa młodych lekarzy, która chce podwyżek. Po południu z medykami spotka się minister zdrowia. We Włocławku ktoś ukradł 300-kilogramowego łosia śmiertelnie potrąconego przez samochód. Po aferze związanej z handlem kamienicami w Warszawie, teraz na celowniku Kraków. Zdaniem ministra sprawiedliwości także tutaj doszło do procederu wyłudzeń na podstawie nieprawdziwych dokumentów. Prokuratura ponownie przejrzała dokumenty spraw, mówi Zbigniew Ziobro, i dodaje, że mamy do czynienia z wielką aferą reprywatyzacyjną. Zdecydowałem się powołać zespół prokuratorski, w skład którego wejdą również przedstawiciele policji, którego zadaniem będzie dokonanie dokładnej oceny wszystkich tych postępowań, które toczyły się do tej pory na różnych szczeblach prokuratury w Krakowie, oraz którego zadaniem będzie podjąć postępowania, które zostały zakończone decyzjami negatywnymi. Minister Ziobro dodał, że trzeba zastanowić się nad rozszerzeniem działania komisji weryfikacyjnej lub powołania podobnych w innych miejscach. Około 30 młodych lekarzy trzeci dzień głoduje w dziecięcym szpitalu klinicznym w Warszawie. Domagają się podwyżek i wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Według propozycji resortu zdrowia młodzi lekarze, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne, otrzymają podwyżki o kilkaset złotych miesięcznie. Poza tym 1200 złotych dostaną lekarze, którzy wybiorą jedną z sześciu deficytowych specjalizacji. Nie przyjmujemy tych propozycji, mówi dr Joanna Matecka z Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Ze względu na to, że te podwyżki nie są proporcjonalnie rozdysponowane i uważamy, że duża część osób na tym ucierpi. Proszę zwrócić uwagę, że osoby, które dopiero zaczynają, będą dostawać taką właśnie podwyżkę. Natomiast osoby, które zaczęły proces specjalizacyjny pół roku wcześniej, rok wcześniej, będą zarabiały o wiele, wiele mniej. Za 4 godziny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotka się z lekarzami, ale do spotkania doszło też minionej nocy, mówi Milena Kruszewska, rzeczniczka resortu. To spotkanie służyło temu, aby zaprosić rezydentów na spotkanie i przypomnieniu, że oczekujemy na ich opinię wobec naszych propozycji finansowych podwyżki dla rezydentów. Dzisiaj już taką opinię otrzymaliśmy. Spotkanie najprawdopodobniej odbędzie się dzisiaj po południu, około godziny 18. W Warszawie głoduje grupa około 30 lekarzy. Rosyjskie nagrody telewizyjne w ostrzu krytyki. Moskiewski publicysta Władimir Poznier domaga się zawieszenia przyznawania nagrody TEFI wręczanej w Rosji za wybitne osiągnięcia telewizyjne. Statuetki Orfeusza otrzymały czołowe programy państwowej telewizji i prezenterzy krytykowani za prokremlowską propagandę. Komitet organizacyjny zdecydował, że wyróżnione programy i dziennikarze otrzymywać będą statuetki Orfeusza, zaprojektowane przez Ernsta Niezwiestnowo. Po tegorocznych rozdaniach Władimir Poznier, który już nie jest szefem Akademii, zwrócił się do organizatorów TEFI, aby zmienili nazwę konkursu i zaprzestali wręczania Orfeuszy. W 1994 roku, gdy namawiałem Ernsta do zaprojektowania statuetki, obiecałem mu, że rozstrzygnięcia jurorów będą demokratyczne, a obecnie nie mają one niczego wspólnego z demokracją. Cytuję wypowiedź byłego szefa Akademii Radio Echo Moskwy. Wśród tegorocznych laureatów nagrody TEFI znalazły się czołowe programy informacyjne państwowej telewizji, a indywidualnie nagrodzono prezenterów Władimira Słowiowa, Olgę Skabiejewą i Jewgenija Popowa. Zarówno programy, jak i prezenterzy są w Rosji krytykowani za jednostronne prezentowanie prokremlowskiego punktu widzenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. We Włocławku ktoś ukradł 300-kilogramowego łosia śmiertelnie potrąconego przez kierowcę. Weterynarze przestrzegają, takie mięso jest groźne dla zdrowia. Tuż za Włocławkiem samochód zderzył się z dużym łosiem. Wypadek koszmarny, ludzie trafili do szpitala. Łoś zginął na miejscu. Policjanci dopełnili swoich czynności, a strażacy zepchnęli martwego łosia do rowu, by droga była przejezdna. I strażacy, i policjanci zawiadomili bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, by ten jako zarządca drogi usunął truchło łosia i przewiózł martwe zwierzę do utylizacji. Ale był niedzielny wieczór. Drogowcy po łosia pojechali w poniedziałek rano i łosia nie ma. Ktoś go ukradł. To proceder stary jak motoryzacja. Świeża padlina idzie na stoły. Przestrzega przed tym powiatowy lekarz weterynarii we Włocławku dr Maciej Bachurski. Każde zwierzę, które zginie w wypadku komunikacyjnym, powinno trafić do zakładu utylizacyjnego. Jest wiele jednostek chorobowych, pasożytniczych, jak nicienie żołądkowo-jelitowe, tęgoryjce, węgorki, pierwotniaki z rodzaju aimeria, czyli kokcydia, udzików, bardzo często spotykana włośnica, choroba śmiertelna. Największym problemem jest rozpad autolityczny. Jest to kwestia związana z brakiem

Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine. Ale się świetnie panowie bawili. Słychać to było wtedy, gdy płyta się ukazała i słychać to teraz, tyle lat później. Za okładką jednej płyty, którą wydobyłem z półki, znalazłem bilet z koncertu. Koncert, nieprzypadkowa data na pewno, bo to 20 marca, rok 1995, sala Madison Square Garden w Nowym Jorku. Cena na bilecie 42,50 w miejscowej walucie, to dużo. Jak na tamte lata i dużo nawet jak na tę wspaniałą salę. No dobrze, Tom Petty. Tyle osób zdążyło już napisać dzisiaj do tonacji. Także młodziak. Odszedł młody, rocznik 1950, ale widocznie gdzieś tam był potrzebny. Znalazłem, były różne płyty, ale gdy pojawiły się te dzisiaj przypomniane nagrania i w każdej następnej rozmowie artysta musiał opowiadać o tym, co się będzie działo z Traveling Wilburys. Wszyscy sądzili, że to był mały przypadek, że spotkali się, bo on miał piwnicę, a w piwnicy miał wino. No i obok miał studio. I tak między winem a studiem. A tymczasem artysta wspomina, że to niedokładnie było tak. I think our sense of humor sort of ran along the same lines. So really all the Wilburys were hanging around together before they were called Wilburys. And it just gelled into a group when George had to make a record one day, had to make a więc właśnie an extra side for a single. George musiał nagrać piosenkę. That's how it started and the ball just kept rolling from there. Tak się zaczęło. George Harrison musiał nagrać szybko dodatkowy utwór. No więc w związku z tym panowie weszli do studia i tak sobie po prostu pograli i nagrali. Ale tak jak mówił, to wszystko dotyczyło właśnie podobnego spojrzenia na świat i podobnego poczucia humoru. To teraz, pieśni, o których rozmawialiśmy całą niedzielę, myślałem sobie o nich cały poniedziałkowy dzień, że można by je poukładać, ale również myślałem sobie tak. Z ponad 15 tysięcy audycji, które dla Państwa przygotowałem, gdyby przyjąć, że w każdej było 6, 7, 8 nowych utworów, czasami więcej, ale przyjmijmy, że średnio, to jest ponad 100 tysięcy utworów. To jak z nich wybrać 50 albo 100, albo nawet 200? Nie da się w żadnym wypadku, ale trzeba po nie sięgać, a czasami będą nam w tym pomagać sami artyści. W niedzielę odtwarzałem dla Państwa te dwa najpiękniejsze utwory tuż przed północą. I ten, w którym artysta usiadł sobie przy fortepianie i zgodnie ze swoją myślą, to jakbym tak zagrał najpiękniejsze z tego wszystkiego, co przez pół wieku udało mi się skomponować. Tak właśnie brzmi po 35 latach jeden z najwspanialszych utworów tego świata. Jeżeli artysta, kompozytor może usiąść przy fortepianie i tak po prostu zagrać, to jest zupełnie nowa płyta i będzie w niej więcej, podejrzewam, ale czy takie cudo jeszcze tam się obok znajdzie? A no właśnie. Tuż przed północą, w niedzielny wieczór, odtworzyłem dla Państwa to nagranie i miałem pełną świadomość, że to tak nie od razu będzie można potem zasnąć. Czy Państwo byli na koncercie Steve'a Hogarta, czyli pana H, w warszawskim, wtedy to się nazywało Kino Bajka, teraz się nazywa Teatr Kwadrat, Róg Świętokrzyskiej Marszałkowskiej. Byli Państwo wtedy? To on przecież też grał. Zresztą wiele osób, że wspomnimy chociażby dawno temu zespół Blancmange, czy wspomnimy, no, Steven Wilson docenił ten utwór też. No dobrze, tak sobie rozmawiamy o różnym świecie. Gdy odtworzyłem Państwu to nagranie, to rozpakowałem jeszcze jedną płytę, na którą długo, długo czekaliśmy. Człowieka, który wtedy powiedział, no wszystko na świecie jest bluesem. To odtworzę dla Państwa inne nagranie. On my face, all the things that hurt me disappear without a trace. Only me on the inside, and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel. I see it all go drifting by. 10,000 sorrows, 10 million tears. All part of the making, how you got to be here. Relax, listen to her engine. Leave your troubles for a while. Dream your darkest secret, the one that always makes you smile. I'm happy. I'm happy on the road. Yeah, I'm happy. I'm happy on the road. Sometimes you're standing still. Let your troubles do the same. Let the pressure fall away. Let it go and start again. There's only me on the inside, and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel, see it all go drifting by. I'm happy on the road. Yeah, I'm happy. I'm happy on the road. Yeah, yeah. I'm happy. I'm happy on the road. Yeah, yeah. I'm happy. I'm happy on the road. Happy on the road, yeah. Happy. I'm happy on the road. I'm happy on the road. I'm happy on the road. Well, I'm happy. Happy on the road. I'm happy on the road. Happy. I'm happy on the road. No, gdyby się dało troszkę rozciągnąć ramę audycji, to pewnie więcej byłoby utworów. 4 dni ma zaledwie ta płyta, nowy album Chrisa Ree. Piękna, po prostu piękna, jesienna, ale pachnąca muzyka. Czy na zegarze jest punktualnie w 9:30? To by się zgadzało. No ileż to takich utworów, Robert Plant albo Led Zeppelin, albo Jimmy Page też, dali nam, które się za wcześnie kończą. To na pewno jest jeden z nich. Czy to możliwe, że za 9 dni będzie nowy album artysty Roberta Planta? Aż się wierzyć nie chcę. Państwo mnie pytają od kiedy w tonacji trójki o wpół do. Kiedyś o wpół do 13:00. I zawsze biuro, które pilnowało, żeby ładnie mówić po polsku, to pisało do pana dyrektora, żeby zwrócił uwagę temu Piątrkowi, że przecież nie ma takiej godziny w pół do 13:00. A w pół do 15:00 jest? Jest. I jeszcze były różne godziny. 40 lat wydaje mi się najmniej we środy o w pół do w tonacji pojawiają się artyści z tej szuflady. No dobrze, 35 lat temu, mniej więcej w tym samym okresie, w którym trafił do nas ten genialny utwór zespołu ABBA. Kto wie, czy to w ogóle nie był ostatni utwór ABBY, jaki do nas trafił. W tym samym czasie byli państwo zachwyceni nowym zespołem brytyjskim. On przyjechał do Polski i udało nam się zaprzyjaźnić. To znaczy nie tylko nam z nim, z zespołem i z muzykiem najważniejszym, ale jak się potem okazało, kiedy się fotografował w Warszawie przy pomniku Nike i kiedy na okładce jego brytyjskiej płyty pojawił się on z biało-czerwoną flagą, to się okazało, że on się zaprzyjaźnił z nami też. Pamiętają państwo? Najpierw Theater of Hate? Dobrze. A potem Spear of Destiny? Proszę uprzejmie. A The Senate? Tak, ale to wszystko jeden człowiek. Kirk Brandon. No i proszę sobie wyobrazić, że on za tydzień od dziś będzie w Warszawie. Wystąpi na koncercie w klubie, który się nazywa Pogłos. A potem pojedzie do Zduńskiej Woli, gdzie wystąpi w ratuszu i pojedzie do Torunia, gdzie będzie w klubie rock, hard rockowym pubie Pamela. Kirk Brandon. Proszę sobie przypomnieć, to bardzo proste będzie, bo takiego tembru głosu i takiej muzyki się nie zapomina. Kirk Brandon jako Theater of Hate i jako The Senate to najmniej chyba znana nazwa zespołu, w którym on występował, no i jako Spear of Destiny. Państwo wiedzą wszystko. Napisali państwo, adresując Minimax, po tej skrzynki korzystam, minimax@polskieradio.pl. Pierwsze odtworzenie The Senate, The Original Sin, miało miejsce 29 września 1984 roku. To jest nieoryginalna wersja. To jest wersja ulepszona odrobinka, ale ja mam tę oryginalną. Chętnie ją państwu przyniosę. Jeszcze będzie niejedna okazja. Kirk Brandon i Theater of Hate przyjeżdżają do Polski, oni jadą, zaczynają w Anglii, potem jadą przez Europę do Polski i do Włoch chyba. Taki jest rozkład jazdy. W każdym razie za tydzień będą w Warszawie, w klubie Pogłos. To jest, jakby to powiedzieć, najbliżej Ronda Arkadii. Tak można by powiedzieć, bo to jest na Burakowskiej ulicy. A potem Zduńska Wola Ratusz, to będzie we czwartek i w piątek przyszły Hard Rock Pamela w Toruniu. No dobrze, Theater of Hate. Cieszę się w ogóle z tego, że Kek znowu przyjeżdża do Warszawy. Nie tak dawno odtwarzałem dla państwa jego zupełnie nową płytę. Też mogę po nią sięgnąć, może w niedzielę, a może za tydzień. A teraz? A niech jeszcze ten najważniejszy chyba ze swoich utworów przypomni.

I'm moving on. I'm moving. Na taką muzykę czekali Państwo jakiś czas. To oczywiście muzyka z nowego albumu Lunatic Soul. Jak się wszystko uda, to w najbliższą niedzielę więcej fragmentów. A na razie kończymy tonację. Iwanka Kunewa, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Wszystkiego dobrego i dziękujemy Państwu pięknie. Do przyszłej środy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Jacek Wan wrócił z kolejnej wędrówki po Japonii. Czy miałeś okazję podziwiać aktywność mieszkańców kraju wiśni, zamiłowanie do uprawiania różnych sportów? Wydawało mi się, że nic mnie nie zaskakuje w Japonii, że już wszystko znam. Ale tym razem rzeczywiście ze zdziwieniem dowiedziałem się, że córka mojego przyjaciela przygotowuje się do zajęć wakacyjnych. Wakacje w Japonii jeszcze ho-ho, miesiąc mają do wakacji, ale okazuje się, że dzieci w Japonii, o czym zapomniałem, dzieci w Japonii o godzinie 7 rano, w czasie kiedy nie wyjeżdżają gdzieś na zorganizowane wyjazdy sportowe, to codziennie o 7 rano mają obowiązek zejść na dół i w każdej dzielnicy przyjeżdża taki gimnastykowy wóz, go nazwijmy. I tam puszczają muzykę i wszystkie dzieci muszą ćwiczyć. Co więcej, każde dziecko musi dostać wpis do dzienniczka. I ja myślę, że to jest bardzo duże zaufanie. Dzieci nie podrabiają tych podpisów. A później mają normalne zajęcia WF-u w szkole, tak? W czasie wakacji tylko tak mają, bo normalnie w szkole mają codziennie jakieś zajęcia fizyczne. Są takie WF jest codziennie, dlatego że nawet najmłodsze dzieci idą na 8 i wracają o 4 po południu ze szkoły. W związku z tym zawsze znajdzie się ta godzina czy półtorej na zajęcia sportowe. I to jest bardzo, że tak powiem, ważny punkt w wychowaniu dziecka. Co więcej, przy każdej szkole, generalnie no prawie 100%, przy każdej szkole jest basen. Także każdy Japończyk potrafi pływać. Tylko pozazdrościć. Tu pod tym względem oni są naprawdę, stoją na wysokości zadań. Tak przy okazji, Japończycy uprawiają różne dyscypliny nie dla miejsca na podium, tylko po prostu dla własnej przyjemności. Oczywiście, dlatego, że każdy ceni sobie ten ruch. Co więcej, ja myślę, że Japończycy przez to, że bardzo mało jeżdżą samochodami, oni poruszają się głównie pieszo i pociągami. W związku z tym dłużej zachowują żywotność i to widać starszych ludzi, którzy są naprawdę w świetnej formie. Czasami się widzi tych 80-latków, 90-latków, którzy jeszcze grają w takiego krykieta, jakieś kulki. W każdym razie widać, że wszędzie coś się dzieje. Od najmłodszego do najstarszego. A jakie dyscypliny cieszą się największym powodzeniem? Narodowy sport japoński to jest baseball. Tak? Tak. Po wojnie to oczywiście przyszło i w tej chwili Japończycy są bardzo dobrzy w bejsbola. To jest taka pierwsza, bym powiedział, trójka. Kuba, Amerykanie i Japończycy to jest taka czołówka światowa. I rzeczywiście sporo Japończyków grywa w tych ligach amerykańskich i tak samo Amerykanie grywają w lidze japońskiej. I to rzeczywiście na każdym, przy każdej szkole boisko do bejsbola jest. Także tylko pozazdrościć. Autopromocja. Czy państwo wiedzą, że... Dziecko trzeba przytulać, żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie. Jak mama jest w pracy, a tata już blisko dojeżdża, to wtedy jest bliskość. Dzieci wiedzą lepiej. Jutro o 10.15. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem programu jest producent leku Pyralgina. Pyralgina, lek na ból i gorączkę. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A może byśmy coś porobili w weekend? Tak. Do ludzi wyszli. Na jakąś imprezkę poszli. Na imprezkę z dziećmi? Na taką rodzinną fiestę. Jak na fiestę, to tylko do salonu Forda. Już 7 i 8 października przyjdź na dni otwarte nowego Forda Fiesta. Poznaj go i poczuj moc atrakcji. Do wygrania aż 600 markowych tabletów i nagroda niespodzianka dla każdego dziecka. Zapraszamy 7 i 8 października do autoryzowanych dealerów Forda. Szczegóły na ford.pl.